اپنے در سے نا خالی مجھ گناہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی مغفرت کر، یا الہی مغفرت کر، یا الہی مغفرت، الہی واسطہ پیارے کا سب کی مغفرت فرما، عذاب نار سے ہم کو خدا یا خوف آتا ہے، یا الہی مغفرت کر، یا الہی مغفرت کر، یا الہی مغفرت کر، بے قصو مجبور کی، یا الہی کر دے پوری از پائے غوث و رضا، پورے از پائے غوث و رضا، آرزوئے دیدِ سرور پہ قصو مجبور کی، آرزوئے دیدِ سرور پہ قصو مجبور کی، زندگی اور موت کی ہے، یا الہی کشم کش، کی ہے یا الہی کشم کش، زندگی اور موت کی ہے، یا الہی کشم کش، جا چلے تیری پر بے قصو مجبور کی، جا چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی، اسے دینا جگا، آلہ علیشین میں یا رب اسے دینا جگا، آلہ علیشین میں یا رب اسے نکل کر بے قصو مجبور کی، اللہ روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی، یا خدا پوری تمنا ہو کی اے پاک کی یا خدا پوری تمنا ہو بکی اے پاک کی از پائے حسنین و حیدر بے قصو مجبور کی از پائے حسنین و حیدر بے قصو مجبور واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا گورے تیرا کر منور بے قصو مجبور کی واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا سیتا نور محمد کا تجھے پیارے خدا اور گورے تیرا کر منور بے قصو مجبور کی گورے تیرا کر منور گورے تیرا کر منور گورے تیرا کر منور بے قصو مجبور کی گورے تیرا کر منور گورے تیرا کر منور بے قصو مجبور کی آپ کے میٹھے مدینے میں پے غوث و رضا حاضری ہو یا نبی ہر بے قصو مجبور کی آپ کے میٹھے مدینے میں پے غوث و رضا حاضری ہو یا نبی ہر بے قصو مجبور کی آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا دور شام رن جو غم کر بے قصو مجبور کی نفس و شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد تر نفس و شیطان لو خبر اب جلد تر یا رسول اللہ آ کر جا رسول اللہ آ کر جا رسول اللہ آ کر جا رسول اللہ آ کر بے قصو مجبور کی کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوة إسلامي کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کا وقت 9 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کا وقت 9 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کا وقت 9 بجے ہے. فیض کی برکتیں سے فیض فراغات رمضان دیئے